การศึกของอาจารย์มิซุโอะก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากแต่อาจจะไม่เป็นข่าวเท่าไหร่ไอ้ที่เป็นข่าวก็เป็นเฉพาะเรื่องเหตุการณ์การศึกของท่านซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ในระดับประเทศแต่ว่าที่ไม่เป็นข่าวเป็นก็คือความรู้สึกของผู้คนที่ได้ยินข่าวนี้เท่าที่ได้ฟังมาก็รู้สึกทั้งประหลาดใจแล้วก็เสียใจและที่ผิดหวังก็มีจำนวนไม่น้อยก็เรียกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันในถ้าภาษาชาวบ้านเรียกในวงกาแฟมากมายในสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นการกล่าวเป็นที่กล่าวขานกันในเฟซบุ๊กก็มีไม่น้อยในที่มันเป็นข่าวใหญ่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความยึดติดก็ได้นะความยึดติดของผู้คนต่อครูบาอาจารย์คือไปยึดมั่นถือมั่นว่าท่านจะเป็นไปอย่างที่เราคาดคิดก็คือต้องบวชตลอดชีวิตหรือว่าตายคาผ้าเหลืองหรือว่าต้องอยู่เมืองไทยไปตลอดชีวิตหลายคนก็รับไม่ได้ทั้งที่ท่านสึกหาลาเพศไปหรือว่ารับไม่ได้ที่จะต้องไปอยู่ญี่ปุ่นยังไม่มีวันกลับมาอันนี้คนไทยเราไปให้ความยึดมั่นกับการที่ยึดมั่นกับตัวบุคคลมากนี่มันก็ทำให้เกิดความหวั่นไหวได้ไม่ใช่หวั่นไหวในตัวบุคคลแต่หวั่นไหวไปถึงเรื่องของศรัทธาในพระธรรมเลยก็ได้อย่างตอนสมัยที่อาจารย์ยันตระเป็นข่าว20ปีที่แล้วหลายคนก็เรียกว่าเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์แล้วก็เสื่อมศรัทธาในศาสนาเลยก็มีถ้าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มองว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันเป็นการยืนยันในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรก็ไม่เที่ยงโดยเพราะถ้าเป็นตัวบุคคลแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยงคือถึงแม้จะศรัทธายึดมั่นแค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริงว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องมีวันตายความตายก็ เป็นอันหนึ่งที่ชี้เห็นความไม่เที่ยงในการสังหาราเพศก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เผื่อใจไว้กับความไม่เที่ยงในลักษณะนี้หรือลักษณะไหนก็ตามมันก็เหมือนกับคนจำนวนไม่น้อยที่พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ช็อกโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทั้งที่คนที่เป็นมะเร็งก็มีอยู่รอบตัวเพื่อนก็เป็นมะเร็งป้าก็เป็นมะเร็งพ่อก็ตายเพราะมะเร็งยายก็เป็นมะเร็งครูบาอาจารย์ก็เป็นมะเร็งมะเร็งอยู่รอบตัวแต่ไม่เคยเฉลียวใจหรือฉุกคิดว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเราอย่างกรณีไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องความตายการลาสิกขาเพียงแค่การนึกว่าสมมติอาจารย์คาเวสโกท่านยังบวชอยู่แต่ว่าท่านย้ายไปสอนที่ญี่ปุ่นจนตลอดชีวิตนะหลายคนก็รับไม่ได้เห็นว่าท่านเป็นพระไทยไปแล้วหรือว่าอยู่เมืองไทยต้องเกือบ40พรรษาก็ต้องอยู่เมืองไทยตายเมืองไทยแล้วพอรู้ว่าท่านไปญี่ปุ่นไม่มีกำหนดหรือว่าจะไม่กลับมาเลยก็ติดหวังเข้าไปอีกนะแม้จะไม่เสียก็ตามก็ต้องเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ว่ามันกระจกสะท้อนเห็นว่าคนไทยเราชาวพุทธไทยเรายึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลมากเราก็ไม่รู้จักที่จะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นความจริงสัจธรรมพอมองไม่เห็นว่านี่ก็เป็นเครื่องสะท้อนความจริงหรือสัจธรรมก็เอาแต่เสียใจเอาแต่ผิดหวังโกรธที่จริงมันไม่ใช่เป็นแค่กระจกสะท้อนสัจธรรมความจริงเรื่องอนิจจังเท่านั้นมันสามารถจะเป็นกระจกสะท้อนจิตใจของตัวเราเองได้ทำให้เห็นตัวเราเองว่าเรายึดมั่นถือมั่นแค่ไหนหลายคนก็เอาแต่เสียใจโดยที่ไม่ได้หันมาดูมามองใจตัวเองบางทีก็อาจจะไปโทษไปกล่าวหาอาจารย์คาเวสโกคือพอผิดหวังแล้วก็ความผิดหวังก็ทำให้ความรักความศรัทธากลายเป็นความโกรธหรือเกลียดได้ซึ่งก็ไปอาจจะไปลือว่าท่านมีปัญหาเรื่องเงินทองมีปัญหาเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยจริงหรือจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็สามารถจะคิดไปอย่างนั้นได้ทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไร คือถ้าคิดแบบมีหลักฐานนี่ก็ว่าไปอย่างนึงแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คิดไปในแง่ร้ายไปก่อนอันนี้เราเป็นอคติที่เกิดจากความผิดหวังความรักกับความเกลียดความโกรธนี่มันก็เหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันพอยิ่งรักมากก็เกลียดมากได้คนก็พุ่งไปทางนั้นคือมองไปในทางร้ายแต่ไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองเลยว่ากำลังมีความไม่พอใจกำลังมีความผิดหวังหรือว่าไม่ได้เห็นว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมากหรือเปล่าที่จริงคนฉลาดเนี่ยนะเขาจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นกระจกสะท้อนใจตัวเองได้ถ้าผิดหวังถ้าเสียใจก็แสดงว่าเรายังศึกษายังปฏิบัติไม่พอยังไม่ได้ปฏิบัติทำเพียงพอคือถ้าปฏิบัติทำเพียงพอก็จะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นนะแต่ว่าเพียงแค่ให้ตระหนักในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแทนที่จะไปโทษคนที่ทำให้เราผิดหวังต้องโทษตัวเราเองที่เรายังอ่อนต่อธรรมะยังมีความหลงอยู่หลงในตัวบุคคลมองไม่เห็นความจริงของชีวิตแล้วก็โลกแล้วถ้าคนไทยถ้าชาวพุทธไทยเราฉลาดก็จะรู้ว่าอันนี้เราต้องฝึกธรรมะให้มากขึ้น ต้องเตือนตัวเตือนใจให้มากขึ้นในเรื่องของอนิจจังเมื่อเรามั่นคงหรือว่าแจ่มชัดในเรื่องอนิจจังแล้วก็จะยอมรับได้ว่าเหตุการณ์การสื่อของอาจารย์ไวยากรณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องเป็นการสื่อเพราะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรือว่าเรื่องเงินทองก็ได้ มีพระดีๆหลายรูปท่านก็สึกตอนแก่เพราะว่าสาเหตุความจำเป็นอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะมีปัญหาด้านจิตใจบางท่านเป็นโรคประเภทไบโพล่าเนี่ยไบโพล่านี่ประเภทว่าเดี๋ยวก็ตื่นตัวกระฉับกระเฉงเดี๋ยวก็ซึมเศร้าพอรู้ตัวท่านก็ศึกมาดีกว่าอย่างเคยรู้จักกับพระครูสาครท่านเป็นพระนักพัฒนาพัฒนาบ้านแถวยกบัตรสมุทรสาครให้เจริญแล้วก็มีเป็นที่นับถือของชาวบ้านของพระสงฆ์ท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละวันดีคืนนี้ก็สึกมาตอนอายุ60สึกมาแล้วท่านก็ยังอยู่กับชาวบ้าน ชาวบ้านก็นับถือเรียกเป็นอาจารย์ท่านก็ยังช่วยงานชาวบ้านก็เพียงแต่เปลี่ยนสถานะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่เสื่อมศรัทธาชาวบ้านเท่าไหร่แบบนี้มีเยอะนะเพราะว่ามีเหตุมีความจำเป็นไม่ได้แปลว่าศึกแล้วจะไปแต่งงานหรือไปหนีตามผู้หญิงไปมันมีเหตุผลเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถามพระผู้ใหญ่หลายรูปนะว่าจะบวชไปตลอดชีวิตหรือเปล่าท่านก็จะตอบกว้างๆว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยขนาดท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์สมัยที่ท่านอายุ40-50คนถามว่าจะบวชนานไม่บวชตลอดชีวิตหรือเปล่าท่านก็บอกแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งที่ท่านก็เป็นพระที่เรียกว่ามั่นคงในพรหมจรรย์แต่ว่าท่านก็รู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่แน่ตรงข้ามกับพระบางรูปเนี่ยบวชไม่กี่พรรษาก็บอกว่าจะบวชตลอดชีวิตเพราะว่าเกิดปิติในรถพระธรรมแต่ว่าบวชไม่ถึง5ปีไม่ถึง10ปีก็สึกมันไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงมาปรึกษาว่าชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็อยู่เขามานานนี่คือไม่ใช่สิบปีนี่คือแค่หลายปีผู้ชายคนนี้ก็ไม่ดีชอบใช้อารมณ์กับเธอแต่เธอก็รักเขาก็ถือว่าเป็นคนรักของผู้ชายคนนี้แต่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ปฏิบัติกับเธออย่างคนรักหรือเปล่าแต่เธอก็รักเขาเสร็จแล้วก็ไม่ว่าถูกเขาทำร้ายจิตใจไงก็ยังอยู่กับเขาเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็พูดกับผู้ชายว่าให้สัญญาว่าจะรักเขาจะอยู่กับเขาไปจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดชีวิตเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาดีกับเธอมากเธอก็เลยรักเขาก็เลยมีปัญหาว่าไอ้แล้วที่เราให้คำมั่นสัญญากับอีกคนนึงว่าจะอยู่เข้าไปตลอดชีวิตนี่จะทำยังไงเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจว่าไม่สามารถจะทำได้ตามคำมั่นสัญญาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะคือเวลารักเขาก็เนี่ยเขาจะไม่ดีกับเรายังไงก็คิดว่าจะอยู่เข้าไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่คิดนะแต่ว่าออกปากไปด้วยไอ้ประเภทที่ว่าจะอยู่ไปตลอดชีวิตนี่หรือจะอยู่จะรักเขาไปตลอดชีวิตเนี่ยนี่ก็ต้องระวังเพราะว่าตอนที่พูดมันก็พูดด้วยความรู้สึกหนึ่งแต่ความรู้สึกนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปได้พอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็เอาใจมากก็ใจก็เขวนี่ธรรมดาของมนุษย์นะเราก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าคนที่พูดอย่างนั้นนี่เพราะว่าเขาไม่ตระหนักถึงเรื่องของความไม่เที่ยงไอ้ความรู้สึกของเราไม่ว่ามันแม้ว่าในตอนนี้จะรู้สึกว่ามั่นคง มั่นคงในผ้าเหลืองมั่นคงในผู้ชายคนหนึ่งแต่อนาคตมันก็ไม่แน่สมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังอยู่ก็มักจะมีพวกแม่ออกมาขอบวชชีทำไมมาบวชเพราะว่าทะเลาะกับสามีแล้วก็เลยหอบผ้าผ่อนมาอยู่วัดบอกว่าหลายคนก็จะบอกว่าจะเข็ดแล้วชีวิตครอบครัวจะขอบวชกับหลวงพ่ออยู่วัดตลอดชีวิตหลวงพ่อชาท่านก็จะทักว่าอย่าพูดถึงขนาดนั้นมันไม่แน่แล้วนะพี่เรานั่นก็บอกแม่บอกแน่นอนจะบวชตลอดชีวิตแน่เข็ดแล้วนะชีวิตครอบครัวเข็ดแล้วผู้ชายคนนี้แต่แล้วพอมาบวชได้ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ผู้ชายมาง้อเพราะว่าพอเมียไม่อยู่เมียทิ้งก็เหงาหรือว่าช่วยตัวเองไม่ไหวลำบากนะต้องหุงข้าวหุงน้ำซักผ้าเองหรือว่าไม่มีคนช่วยทำนาหรือต้องมาง้อแม่ชีเหล่านั้นพอผัวมาง้อเข้าใจก็อ่อนก็สึกไปกลับไปอยู่บ้านทั้งที่เมื่อไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ยังลั่นวาจาว่าจะอยู่ตลอดชีวิตจะบวชตลอดชีวิตหลวงพ่อชาท่านก็เลยพูดเตือนว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดมันความคิดที่มันเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่แน่นอนไม่ใช่แค่ความคิดนะความรู้สึกด้วยความรู้สึกมันก็อย่าไปเชื่อมันวันนี้มันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้เวลาใครที่บอกว่าเนี่ยจะทำอะไรอย่างนี้ตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้แสดงว่ายังประมาทนะประมาทสัจธรรมเรื่องอนิจจังอย่าไปประมาทมันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่เที่ยงนะเป็นเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไอ้ความรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่ามันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราคุมไม่ได้พอเหตุปัจจัยเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนความรักความศรัทธาไอ้พวกนี้มันก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งสิ้นถ้าท่านทอดีกับเราก็ศรัทธาเขาเราก็รักเขาพอเขาไม่ดีกับเราก็เกลียดเราก็เสื่อมศรัทธาอันนี้กรณีอย่างการศึกของจังเกเวสโกนี่มันอย่างที่บอกนั่นมันก็เป็นกระจกสะท้อนความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธไทยได้เป็นอย่างดีว่าทั้งที่หลายคนอาจจะอ่านอาจจะศึกษาธรรมะมามากติดหนังสือธรรมะแต่ว่าในการที่จะเข้าใจหรือซึมซับรับเอาธรรมะมาไว้ในใจนี่ก็ยังน้อยอยู่ก็ขนาดมีความเปลี่ยนแปลงกับคนที่ต้องเรียกว่าไกลตัวไกลตัวแต่ว่าใกล้ใจก็ได้นะ คือนับถือก็ยังทำใจไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าต่อไปตัวเองไปเจอโรคร้ายเจอมะเร็งเข้าจะทำใจได้อย่างไรเพราะว่านี่เป็นเรื่องความเป็นความตายอาจารย์เควสโกสึมันก็ไม่ใช่เรื่องความเป็นความตายของลูกศิษย์ลูกหาแต่มะเร็งนี่สิหรือว่าความตายของลูกความตายของพ่อแม่อันนี้มันใกล้ตัวมากกว่าแล้วมันเป็นเรื่องซีเรียสคอขาดบาดตายมากกว่าจะทำใจได้อย่างไรเพราะพวกคนที่ศึกษาธรรมในวงการธรรมะนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจหรือว่าเข้าถึงธรรมะแน่นอนความผิดหวังความเสียใจก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาสัพพุทุชนแต่ถ้าไม่รู้ทันมันอันนี้ก็แสดงว่ายังไกลธรรมะอยู่ถ้าเป็นคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดานี่ก็ไม่ว่ากันไรนะแต่ถ้าว่าสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเป็นลูกศิษย์ฟังธรรมะมาเป็น 10-20 ปีฟังธรรมะของอาจารย์เควสโกมาเป็น 10-20 ปีแล้วก็ยังยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ก็แสดงว่าในธรรมะนี่ไม่ได้ซึมซับเข้าไปเลยเข้าไปน้อยมากก็เป็นสัญญาว่าต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้และยิ่งคนที่ผิดหวังถึงขั้นโกรธโมโหอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าแสดงว่าไม่ได้เห็นใจตัวเองเลยไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นนอกตัวก็ตามอย่าลืมกลับมาดูใจตัวเราเองขนาดต้นไม้มันก็ยังมีทั้งโคนและปลายมองปลายไม่เห็นไม่มองโคนนี่มันก็ไม่ได้เราจะดูต้นไม้ทั้งต้นก็มองทั้งเห็นทั้งโคนทั้งปลายเห็นแต่ปลายไม่เห็นโคนก็ไม่ได้มองไปนอกตัวแล้วก็ยืนกลับมาดูใจถ้ามองแต่ส่วนจิตออกนอกไม่ดูใจตัวเองนี่มันก็หลงได้พลาดพลั้งได้อันนี้เกิดเรื่องราวของอาจารย์ของท่านเว่ยหลางนี่ท่านเป็นเกิดสอนใจได้ดีนะเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปวัดหนึ่งในกวางตุ้งเป็นวัดที่ท่านเว่ยหลางบวชแต่ก่อนบวชนี่ท่านก็รู้ธรรมแล้วไอ้วันที่มาถึงวัดนั้นใหม่ๆชื่อวัดกวงเซี่ยวมั้งกวงเซี่ยวกวางตุ้งตอนนี้มาถึงใหม่ๆท่านก็ได้ยินพระในวัดทะเลาะกันเถียงกันคือมีคนไปดูมองเห็นธงมันสะบัดพลิ้วคนหนึ่งก็ว่าธงไหวอีกคนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ธงไหวลมมันพัดไหวต่างหากทีแรกก็ถึงสองคนตอนหลังก็มีคนมาร่วมวงด้วยจาก2เป็น6เป็น10เป็น20อะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายเถียงกันว่าธงไหวหรือว่า ลมมันไหวก็มาให้พอท่านบุญหวังได้ยินนะท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยใจท่านไหวต่างหากใจของผู้ท่านไหวต่างหากเพราะนั้นตะลึงเลยนะเพราะคิดไม่ถึงไปสนใจแต่ไปส่งจิตออกนอกสนใจแต่ธงสนใจแต่ลมลืมมาดูใจตัวเองว่ากำลังจะโกกำลังจะโมโหกำลังจะกราดเกลียวเรียกว่าลืมดูใจตัวเองท่านเวลหลังชี้มาที่ใจเลยถ้าคนไปสนใจแต่เรื่องธงแต่ลืมดูใจเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเกิดที่ไงก็ตามก็ต้องไม่ลืมกลับมาดูใจตัวเองไม่นั้นก็หมดเนื้อหมดตัวเอาละคุยกันเท่านี้แหละกลับภาพพร้อมกัน